Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 marca, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wojska Putina zbombardowały szpital w Charkowie. Sprawca rodzinnej tragedii w Prusicach to funkcjonariusz służby więziennej. Kto zapomniał, przypominamy. Od kilku godzin obowiązuje czas letni. Trwają negocjacje w sprawie rozejmu w Ukrainie, a na froncie bez zmian. Co najmniej 2 osoby zginęły w rosyjskim ataku na Charków. 27 jest rannych, w tym dzieci. Rosjanie atakowali miasto dronami Szachet. Zbombardowano m.in. szpital wojskowy. Ukraina podkreśla, że celowy atak na placówkę medyczną wpisuje się na długą listę podłych i cynicznych zbrodni popełnianych przez Rosję. Bezpieczeństwo było głównym tematem sobotnich spotkań kandydatów na prezydenta. Mowa była nie tylko o ochronie przed zewnętrzną agresją, ale też o poczuciu bezpieczeństwa, dostępie do pracy i tanich mieszkaniach. Relacja Michała Makowskiego. Lider partii Razem, Adrian Zandberg, przestrzegał przed stworzeniem polskich REIT-ów, czyli funduszy inwestycyjnych skupujących mieszkania. Oszczędności, zamiast być lokowane w realną gospodarkę, są wciągane do tego mieszkaniowego kasyna, do spekulowania na wartości cen mieszkań. Za to kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, podkreślał konieczność wzmacniania wschodniej granicy, także za unijne pieniądze oraz rozbudowy polskiej armii. Mamy dzisiaj największe siły zbrojne w Europie, jeżeli chodzi o siły zbrojne NATO poza Turkami. Teraz chodzi o to, żeby to wojsko było najbardziej nowoczesne. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050 postrzega wydatki na obronność jako szansę dla mniejszych miejscowości na stworzenie nowych miejsc pracy. Będzie mnóstwo pieniędzy, które mam nadzieję zostaną szybko i mądrze wydane na obronę cywilną. I tu operatorami w oczywisty sposób tych pieniędzy powinny być samorządy. Według marszałka pieniądze na schrony i modernizację zbrojeniówki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy popłyną także do Polski Powiatowej. Michał Makowski, Polski Radio. Będzie opieka psychologiczna dla kobiety, której mąż zastrzelił ich 5-letnią córkę i swoją teściową. Drugie dziecko zostało ciężko postrzelone. Do tragedii doszło w piątek w Prusicach na Dolnym Śląsku. Napastnik, podobnie jak jego żona, to funkcjonariusze służby więziennej, mówi Maria Eichardt, wiceministra sprawiedliwości. Przebywał na kilkudniowym urlopie. Wiemy, że posługiwał się bronią prywatną według prokuratury. Wiemy, że nie była to broń służbowa. Mężczyzna próbował popełnić samobójstwo. Grozi mu dożywocie. Przedsiębiorcy z Podlasia domagają się otwarcia przejść granicznych z Białorusią i przywrócenia ruchu transgranicznego. By zwrócić uwagę na swoją trudną sytuację, zorganizowali protest w centrum Białegostoku. Ja przyjechałam z Kuźnicy Białostockiej. Prowadzę agencję celną na zamkniętym przejściu od 9 listopada 2021 roku. Trwamy tylko dzięki rekompensatom, które wojewoda przyznaje w strefie przygranicznej. Nie jestem już przedsiębiorcą od 1 marca. Przedsiębiorcą byłam od 2007 roku. Jak zamknęli granicę, straciłem 90% klientów, może na troszkę więcej. Bieda, no kryzys potężny. Zatrudniałem 5 osób, poza mną i żoną została tylko jedna pracownica, bo nie mnie stać. Podlaskie rok do roku straciło na samej sprzedaży detalicznej 5,7%, to jest około miliarda złotych. Z powodu kryzysu migracyjnego ruch graniczny jest zawieszony na 4 przejściach. To szczególnie trudny poranek dla tych, którzy spali tej nocy o godzinę krócej. Przypominamy, aktualnie obowiązuje czas letni. W nocy przesunęliśmy zegarki o godzinę do przodu. Ekonomiści są zgodni, we współczesnej gospodarce korzyści ze zmiany czasu są wątpliwe. Myślę, że tutaj przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że gospodarka XXI wieku to nie jest gospodarka początku XX wieku. I tak jak 100 lat temu rzeczywiście w zasadzie głównym wydatkiem energetycznym, głównym użyciem tego prądu było oświetlenie, tak dzisiaj prąd zużywamy na wiele innych celów. No a komputery w biurze czy maszyny w hali produkcyjnej zużywają dokładnie tyle samo energii bez względu na to, która jest godzina. Mówił Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A. Pozostaje powoli przyzwyczajać się do czasu letniego, a że zmiana czasu źle wpływa na nasze samopoczucie, możemy czuć się rozdrażnieni, zmęczeni i zdezorientowani. Klimat. Wyjątkowo zła jakość powietrza w Łasku w województwie łódzkim. Dostateczna jakość powietrza aktualnie w Radomiu, Kaliszu, Grudziądzu i Radomsku. Na południe w centrum kraju umiarkowana. 13,6% energii w sieci energetycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A niedziela będzie pochmurna, tylko z lokalnymi przejaśnieniami. W wielu miejscach prognozowany jest deszcz, głównie na południu. Termometry pokażą 8 stopni nad morzem, 13 w centrum, do 17 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa dziś szczególnie fantastycznie, dlatego że spotkanie zupełnie wyjątkowe. Będzie wesoło, sentymentalnie i refleksyjnie. Rozpoczniemy nastrojowo, bo taki klimat chcemy uzyskać muzyką. Beatus Wir na baryton, solo, chór mieszany i orkiestry. Dzieło Henryka Mikołaja Góreckiego. i zrobiło się poważnie. Swoją premierę Beatu Zwir miało w 1979 roku z okazji pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II, a tak naprawdę zamówione zostało jeszcze przez Karola Wojtyłę na uroczystość świętego Stanisława. I o tej niezwykłej postaci dla kultury polskiej i światowej będziemy rozmawiać w pierwszej godzinie naszego spotkania. 20 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37 świat wstrzymał oddech. Z balkonu Bazyliki Świętego Piotra padł komunikat, że zmarł Jan Paweł II, papież przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia, papież pielgrzym, zatroskany o pokój i wolność, papież nazywany człowiekiem kultury. I to oblicze Karola Wojtyły, Jana Pawła II będziemy dziś pokazywać z okazji zbliżającej się 20. rocznicy jego śmierci. Tworząc dzieło, artysta wyraża bowiem samego siebie do tego stopnia, że jego twórczość stanowi szczególne odzwierciedlenie jego istoty, tego kim jest i jaki jest. Alma Redemptoris Mater, que pervia celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. Succure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem. Soccori il tuo popolo vacillante, che anela a risorgere, tu che, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore. Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumen siludave peccatorum miserere. Vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori. Fa risorgere il mondo, aiuta l'uomo a risorgere dal peccato, sei pur tu la genitrice di Dio, sei ben tu che doni al mondo Dio fatto uomo. Był obywatelem świata, ale całe życie tęsknił za Polską i jej kulturą. Jako 264 następca świętego Piotra zasiadał na stolicy Piotrowej przez ponad 26 lat. Zainicjował szeroki dialog międzyreligijny i międzykulturowy, światowe spotkania z młodzieżą, przyjmował na audiencjach najwyższych dostojników państwowych i zwykłych wiernych, wprowadził nowoczesne metody komunikowania się przez media i z mediami. Profesor Wiesław Godzic, medioznawca, ojciec Wacław Oszajca, poeta, profesor Katarzyna Flader-Rzeszowska, medioznawca i teatrolog. Myślę, że musimy wrócić do początków, to znaczy do lat młodzieńczych Karola Wojtyły, kiedy jeszcze mieszkał i uczył się w Wadowicach. Wadowice były małym miastem położonym niedaleko Krakowa, ale z wielkimi tradycjami teatralnymi. Nie było tam teatru zawodowego, ale było bardzo dużo scen amatorskich. I Karol Wojtyła należał wtedy zarówno do kółka dramatycznego prowadzonego przy gimnazjum imienia Marcina Wadowity, należał także do sceny Domu Katolickiego, brał udział w konkursach recytatorskich jako młody kilkunastoletni chłopiec. Tam także w 1937 roku poznał Mieczysława Kotlarczyka, późniejszego twórcę teatru rapsodycznego, najpierw mistrza Karola Wojtyły, a potem długoletniego, najlepszego przyjaciela. Tam też zaczęła się kształtować idea teatru rapsodycznego, która krystalizowała się w listach między Karolem Wojtyłą a Mieczysławem Kotlarczykiem wysyłanych w czasie okupacji, a tak naprawdę ucieleśniła się w sierpniu 1941 roku w okupowanym Krakowie. Wtedy właśnie Kotlarczyk wrócił do Krakowa i została otwarta 1 listopada scena rapsodyczna. Zasadniczy problem, jaki ja mam z tym człowiekiem grającym, jest to mianowicie, czy on grał, czy nie grał. Czy też on po prostu wyuczony, znakomicie potrafi panować nad całą swoją sylwetką, nad swoim głosem i mówi to piękne ziemi tej ziemi. Więc z nami jest problem, czy to są rzeczy wyuczone, czy naturalne. I ja, patrząc na tego człowieka, szukam tego, co jest dla mnie po prostu techniką, a tego, co jest niewiarygodne, czymś z innego świata. To a propos tego, czy on nauczony miał narzędzie, prawda, czy też grał. Może państwo pamiętają obecność papieża podczas wizyty w Kielcach, kiedy on zaczął mówić o obronie życia, o aborcji, podjął tematy bardzo ciężkie, bardzo bolesne. I wtedy zbliżała się burza, zerwał się wiatr, niebo potwornie czarne, czyli sama natura stworzyła mu scenografię. Natura jest niezmiernie semantyczna, znaczy okropnie duża. I od razu to chwycił, od razu to chwycił. Wszedł w ten nastrój, jaki to panował. To świadczy o dużej inteligencji i błyskotliwości, tak, abym powiedział. Ale człowiek, który, myślę, że człowiek, który jakby jest niewyczulony na teatr, na obraz, nie wszedłby tak ładnie, prawda, w to, co mu los przynosi, co mu przynosi chwila. Więc myślę, że jeśli grał Karol Wojtyła w jakimś teatrze, to można by powiedzieć o tym, co się nazywa Teatrum Deio, o takim teatrze, gdzie reżyser jest, a on tu próbuje swoją rolę w tym dobrym znaczeniu nie tyle odegrać, przedstawić, co spełnić. Tak, ja bym chciał jeszcze wyostrzyć moje stanowisko, żeby to było jasne, jak ja proponuję, żeby patrzeć na to. Mianowicie, to nie jest nawet pytanie, jakim był aktorem i czy był aktorem, tylko kto jest albo kto był reżyserem. To znaczy, czy Karol Wojtyła był jednocześnie i w tym samym czasie reżyserem swojego, nie bójmy się nazwać widowiska. Wystąpienia. To, co on robił. W dzisiejszych kategoriach to się mówi o takich wydarzeniach medialnych. Mnie się wydaje, że istota tej całej postaci polega na tym, że on grał jak gdyby przy okazji niechcący, ale będąc wyuczonym. Natomiast, że był głównym reżyserem tego swojego zjawiska. Czy to była burza, czy to była aborcja, czy to były kremówki. To był w gruncie rzeczy monodram. To był teatr jednego aktora. I to jest pytanie, bo reżyser to jest także ten, który patrzy na siebie, gdy jest aktorem grającego, to znaczy jest ta pętla zwrotna, prawda? Jest to oglądanie samego siebie z jakiejś pozycji. Cieszę się z tego terminu, że to jest monodram czy teatr jednego aktora, bo zacząłem się zastanawiać, co jest od papieża w kazaniach jego, w przemówieniach, a co inni mu napisali. No i zacząłem tekst redukować, więc najpierw miałem tekst prozatorski, jakaś poezja prozum, także doprowadziłem ten tekst do epigramatu. I to mi pozwala twierdzić, że rzeczywiście mózg papieża pracował gdzieś, patrząc przez takie okulary, jaki jest teatr. Te nawiązania do literatury, doskonała dykcja, panowanie nad językiem, rekwizyty, wykorzystanie tej scenografii, tego otoczenia, które mu dawało, to wszystko pomagało mu dotrzeć do tych, pośród których był. Jan Paweł II bardzo denerwował się, kiedy mówiło się o nim w kategoriach aktora. Nawet kiedyś wspominała Danuta Michałowska, że na jednym ze spotkań powiedziała, no to właściwie mamy bardzo podobne zadanie, ty i ja jesteśmy aktorami. I wtedy Karol Wojtyła, będąc jeszcze kardynałem, powiedział, no nie, myślę, że tutaj nieco przesadziłaś. I ona wytłumaczyła, że chodzi jej tylko o to, że oboje służą słowem słowu. Temu słowu pisanemu wielką literą logosowi. I wtedy Karol Wojtyła powiedział, no dobrze, na to mogę przystać. W tym sensie mogę traktować siebie jako aktora. Właśnie ten Kraków Uniwersytetu i Kultury należy ściśle do mojego życiorysu. Stąd pochodzi najwięcej moich kolegów i koleżanek w tym samym czasie studiujących. Chcę dodać, że na tym roczniku studiowało także bardzo wielu czynnych literatów, poetów, niektórzy są dzisiaj doskonale znani. Ja byłem wśród nich nieco zakonspirowany i zostałem zakonspirowany właściwie aż do dnia wyboru na papieża. Natomiast z tym dniem zostałem zdekonspirowany nie tylko przed Polską, ale przed całym światem. Już nie wiem, co z tym mam zrobić. Po prostu niech leci. Po prostu niech leci. I ciekawa rzecz, niektórzy nawet uważają, że to coś warta, a ja podejrzewam, że nie uważaliby tak, gdyby się nie stało to, co się stało. Ale dajmy temu spokój. W każdym razie spośród moich kolegów, koleżanek, wiele osób osiągnęło te ostrogi pracowników nauki, profesorów uniwersytetu. Ja, gdybym się był lepiej sprawował, może bym też był do czegoś doszedł. Cóż zrobić? Świętej pamięci Mieczysław Kotlarczyk uważał, że moim powołaniem jest żywe słowo i teatr, a Pan Jezus uważał, że kapłaństwo. I jakoś pogodziliśmy się co do tego. pragnie splatać. Wadowicki biskup Rzymu, Wadowicki biskup świata. Więc pochyla się na światę, pragnąc młodych dobra wzniecieć. Niczym zagroskany dawno, pośród rozpytanych dzieci. Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem. Karol Wojtyła był po prostu urodzonym człowiekiem mediów. Przede wszystkim dlatego, że nie zwracał na nie uwagi. Trochę jak dziecko. Który wie, że są media, doskonale czuje, jak one działają. I mówiąc brutalnie, który profil jest lepszy, prawda? Ale wykorzystywał to w sposób naturalny. Gdy ja widzę go pokazywanego przez kamerę, to ja mam wrażenie, że ten człowiek w ogóle lekceważy kamerę. A potem jak patrzę, jakie jest ustawienie oczu. Znaczy, że te oczy nie gonią, że te oczy są bardzo skoncentrowane, że one nie patrzą w kamerę, tak jak nie powinno się tego robić. Patrzą nieco, ten kot kilkunastu stopni do góry, ponad kamerę. Znajdują sobie swój obiekt patrzenia i tym samym sprawiają dobre wrażenie no, takiej czujności i takiego skoncentrowania. To są rzeczy, których wiele osób musi się uczyć. Jeszcze więcej nie potrafi się tego wyuczyć. Nie sądzę, żeby to było wyuczone w przypadku Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Myślę, że to było właśnie naturalne. Ja bym to nazwał charyzmą aktorsko-reżyserską, bo proszę pamiętać, że dzisiaj jest taka właściwie słynna metafora, która mówi, że już nie ma sceny i już nie ma publiczności. Że właściwie to się tak zapętliło, ale w ten oto sposób, że publiczność, ta taka niby publiczność oglądająca to, co jest na scenie, tak naprawdę nie jest zainteresowana przebiegiem zdarzeń na scenie, tylko swoimi reakcjami na to, co jest pokazywane na scenie. I tak naprawdę publiczność marzy o lustrze, w którym by patrzyła na scenę, ale ta bardziej na siebie, oglądających to, co jest na scenie. Otóż Jan Paweł II nie miał niczego takiego. To znaczy on był pochłonięty, on się modlił, świetnie trzymał wzrok, a media gdzieś tam sobie były. Czyli on w sposób naturalny był aktorem. My mamy tylu rozbuchanych aktorów to be, tych, którzy chcą być aktorami. My mamy tyle propozycji mizdrzenia się. Tu zobaczyliśmy prostotę. No, prostotę do kwadratu, do sześcianu. Właściwie on nie miał rekwizytów prawie w ogóle. On miał no, czasem ze swoim nakryciem głowy mógł grać, prawda? Sięgać, przyklepywać. Ale tak naprawdę to były wyłącznie ręce i twarz. Bo też potrafił się posługiwać rekwizytami. Na przykład takie robienie młynka laską. Nie? No, na miły Bóg to w końcu jest pontifex największy z największych. Jeżeli już aktor rapsodyczny sięgał po rekwizyt, a przecież Karol Wojtyła zagrał we wszystkich okupacyjnych premierach tego teatru, to był to rekwizyt symboliczny, na przykład krzyż, książka, czyli znak, którym był silnie semantycznie nacechowany. I ja myślę, że te rekwizyty, o których tutaj powiedzieliśmy, że one nie było ich dużo później w tej posłudze papieskiej, ale one miały swoje znaczenie i miały swoją siłę oddziaływania na widza, słuchacza wiernego.

profesor Jacek Popiel, polski teatrolog i literaturoznawca, wieloletni rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Juliusz Kiedryński jest osobą, która wprowadzi Wojtyłę do mieszkania Juliusza Osterwy, bowiem w mieszkaniu Osterwy odbywają się takie tajne spotkania grupy młodych aktorów, których Osterwa traktował jako potencjalnych aktorów, gdy dojdzie do zakończenia wojny i trzeba będzie wznowić sezon teatralny w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Osterwa miał świadomość, że pewna lucha pokoleniowa wytworzy się w teatrze w wyniku braku właśnie tego oficjalnego teatru. I tam Michałowska, Kiedryński spotykają się i czytają różnego rodzaju teksty pod okiem Osterwy. Ale później dla Wojtyły najważniejszą postacią staje się jednak Mieczysław Kotlarczyk, który pojawia się właśnie w Krakowie i nim wiąże ta grupa, do której należał właśnie Wojtyła, Krystyna Dębowska, Danuta Michałowska, Halina Królikiewicz. I wiem z tych relacji, z tych dokumentów, które miałem możliwość przeglądać, że Karol Wojtyła na pewno wystąpił w Królu Duchu tego 1 listopada 1941 roku. To jest spektakl, o którym ja zawsze dużo mówię, wie pani, bo on jest także ważny z punktu widzenia pewnych zmian w osobowości Karola Wojtyły. On tam interpretował postać Bolesława Śmiałego, rapsod Bolesława Śmiałego i w relacjach, które poznałem, no, jest taki moment, który obrazuje właśnie taką zmianę w psychice Wojtyły, w myśleniu Wojtyły. Na premierze on zagrał ten rapsod bardzo emocjonalnie. Był to rodzaj takiego niekiedy nawet krzyku, który był wyrażeniem no, postawy Bolesława Śmiałego. Natomiast na wznowieniu, które odbyło się 2 tygodnie później, bo oni te spektakle grali niekiedy po parę razy, nagle Wojtyła zaskoczył i Kotlarczyka, i partnerów z tego spektaklu kompletnie odmienną interpretacją. Ta wypowiedź Bolesława Śmiałego była właściwie czymś w rodzaju ściszonej spowiedzi, takiego rodzaju refleksji po latach. I kiedy Kotlarczyk zarzucał mu, jak mógł zmienić interpretację, bo przecież w punkcie widzenia aktorskiego jest to niedopuszczalne, że ktoś wbrew reżyserowi zmienia. On mówi, przemyślałem. Ten rapsod jest rodzajem spowiedzi, jest rodzajem rozrachunku Bolesława Śmiałego z tym, co się stało. Ja o tym mówię, dlatego że później postać Bolesława Śmiałego i sporu z biskupem Stanisławem no, była przedmiotem wielokrotnych przemyśleń Wojtyły i proszę pamiętać, że ostatni tekst poetycki, który napisał Wojtyła przed wyborem na stolicę Piotrową, był to poemat Stanisław. Ta sprawa konfliktu króla Bolesława z biskupem Stanisławem była dla niego czymś niesłychanie ważnym także w zrozumieniu tego, co jest historią Polski. Beniowski Słowackiego, w którym brał udział, to są hymny Kasprowicza, to jest Godzina Wyspiańskiego, tekst scenariusza oparty na różnych utworach Wyspiańskiego, to jest portret artysty na podstawie tekstu Norwida, to jest wreszcie znakomity spektakl pana Tadeusza Adama Mickiewicza i ostatni Samuel Zborowski Juliusza Słowackiego. No, samo przytoczenie, wymienienie tytułów pokazuje, że Wojtyła obracał się w tym teatrze rapsodycznym w kręgu wielkich tekstów polskiej literatury romantycznej i neoromantycznej i tekstów, proszę zauważyć, do których później jako biskup, jako kardynał i jako ojciec święty wielokrotnie powracał. Czyli to doświadczenie wojenne, teatralne, polonistyczne, no było dla niego w jakimś wymiarze ważne także w późniejszym myśleniu jako Ojca Świętego. On przecież w sposób przepiękny potrafił właśnie światu, nie tylko Polakom, poprzez te teksty norwidowskie o pracy, mówić o pewnych podstawowych wartościach, które dla Ojca Świętego były ważne. Oto pole, błonie szerokie, na którym stanęliśmy wspólnie, ażeby rozpocząć pielgrzymkę lub, jak to mówi współczesny polski pisarz staropolskim językiem, rozpocząć bądź ma nas ona poprowadzić do Gniezna, a z Gniezna przez Jasną Górę ku Krakowowi, tak jak ścieli się szlak historii narodu, a zarazem szlak naszych świętych patronów Wojciecha i Stanisława, zespolonych w trosce o chrześcijańskie dziedzictwo tej ziemi wokół Boga Rodzicy z Jasnej Góry. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi ciebie przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu stępuje w dół, każdym zboczem to wszystko, co sobą nosi kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie niesiony swym własnym prądem. Niesiony, niesiony, niesiony, niesiony dokąd? Jeśli źródło znaleźć chcesz, musisz iść do góry po prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Odsłoń mi tajemnicę swego początku. Strumieniu leśny, strumieniu, dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie. Jeśli źródło znaleźć chcesz, musisz iść do góry po prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. W rozległej panoramie kultur każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego. Jan Paweł II, list do artystów. Odszedł 20 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37. Nazywany był Białym Pielgrzymem, człowiekiem artystą, który swoim życiem i słowami inspirował reżyserów, filmowców, tekściarzy, poetów i kompozytorów. Jeszcze jedno muzyczne wspomnienie, tym razem kompozycję Michała Lorenca napisane do filmu biograficznego o Janie Pawle II. złoburne po. Nam zambala lot kwa mara binam enam ngalisia onga bo ataya langa afunam zambala lot kwa mara binam enam ngalisia onga bo ataya langa edenge boate edie Zambanga dinga bo avuana bedaban atinga banga mana we na zuburane bo edinga bote edie sianga dinga bo avuana purudi andovera si na zuburane. Po godzinie siódmej rozpoczniemy muzyczną fiestę urodzinową. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Przebywała. Dlatego wielbiam tę wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Jan Paweł II pociągał współczesnych sobie głównie z powodu tego, jakim był człowiekiem. Chcąc mówić o nim do młodych, nie powinniśmy najpierw wynosić go na piedestał, podkreślając, jak wielkim był człowiekiem, ale po prostu opowiadać o tym, jakim był człowiekiem, mówi Monice Druś w Przewodniku Katolickim profesor Monika Przybysz. Ci, którzy nie żyli w jego czasach, bo urodzili się już po jego śmierci, naprawdę mogą nie wiedzieć choćby tego, że grał w teatrze, że mówił wieloma językami, że pisał poezję, był towarzyski i bezpośredni. Zamiast mówić o tym, pokazywaliśmy go młodym na pomnikach albo obrazach, nierzadko naprawdę kiczowatych, budując atmosferę pewnej świętości, nietykalności. Z drugiej strony do młodych z sieci docierała druga skrajność, wprost mówiąca o tym, że papież był złym papieżem, źle zarządzał kościołem, promował pedofilów, albo wręcz, że sam miał tego typu grzechy na sumieniu. Mówiąc wprost, nie opowiedzieliśmy młodym papieża. Trochę jak z dziadkiem, którego kochaliśmy, ale który zmarł, zanim się urodziły nasze dzieci i teraz one tylko znają go z pomnika na cmentarzu, ale zupełnie nie rozumieją, za co go tak kochaliśmy. Czytamy dalej. Pamiętam reakcję mojej córki, gdy postawiłam sobie na biurku zdjęcie Jana Pawła II w zwykłych ubraniach, zdaje się z jakiejś wyprawy w góry. Nie wiedziała, kto to jest i była zszokowana, gdy powiedziałam, że to przecież papież Polak. Nie spodziewała się go zobaczyć w zwykłej ludzkiej postaci. No właśnie, a przecież on oddziaływał realnie na ludzi, którzy go obserwowali czy słuchali. Wielu po wysłuchaniu jakiejś jego homilii się nawracało, wielu szło do zakonu lub do seminarium. Nasze pokolenie skupiło się na tym, żeby utrwalić jego wizerunek, a nie na tym, by opowiedzieć o nim jako o człowieku. Tymczasem, żeby do kogoś się modlić, trzeba go najpierw poznać. Naszym największym grzechem jest to, że nie opowiedzieliśmy zwykłej ludzkiej historii Karola Wojtyły, podkreśla Monika Przybysz w Przewodniku Katolickim. Być może prawdziwe autorytety, osoby szanowane powszechnie już zniknęły. Czy więcej ich nie będzie? Zastanawia się Piotr Kościński w tygodniku Idziemy. Polacy są podzieleni, to oczywiste. Czy jest w naszym kraju jakiś człowiek, którego posłuchaliby wszyscy? Niestety nie. Można zaryzykować twierdzenie, że ostatnim prawdziwym autorytetem był dla nas Jan Paweł II. Po jego śmierci nikogo takiego już nie ma. Podobnie zresztą dzieje się w skali całego świata. Czytamy dalej. Badania przeprowadzane w minionych latach dowodziły, że dla zdecydowanej większości Polaków, 70-80%, to Jan Paweł II pozostaje największym autorytetem moralnym. Nie zaszkodziły mu doniesienia medialne o rzekomym tuszowaniu przypadków pedofilii wśród księży, co miał czynić jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła. W październiku 2023 roku około połowy badanych uważało, że jest to atak na Jana Pawła II, mający podważyć jego autorytet. Co trzeci sądził jednak, że jest to próba rzetelnego wyjaśnienia postawy kardynała Wojtyły wobec przypadków pedofilii wśród księży. Tak czy owak, Jan Paweł II pozostaje kimś niesłychanie ważnym dla polskiego społeczeństwa, nawet dla bardzo wielu osób nieuczestniczących w praktykach religijnych lub utożsamiających się z lewicą. Tyle, że papież Polak już nie żyje, pisze Piotr Kościński w tygodniku Idziemy. Zapraszamy do reklamy. Renault. Hybryda hybrydzie nierówna. Wybierając samoładującą się technologię Renault Full Hybrid e-Tech, możesz być pewien, że to rozsądny wybór. Zasięg do 1100 km na jednym tankowaniu oraz oszczędność paliwa do 40%. Sprawdź gamę modeli Full Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl.